چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. مستیم و عاشقیم و به گلزار می رویم، مستیم و عاشقیم و به گلزار می رویم، دلداده ایم و از پی دلدار می رویم. با رهروان بادیه احرام بسته ایم، ما رخ به کعبه کرده پی یار می رویم. در آرزوی چهره چون آفتاب او، در کوی او چو سایه دیوار می رویم. ای صبح لطف کن، لطف کن مدم امشب تو لحظه ای. ای صبح لطف کن مدم امشب تو لحظه ای، امشب به عاشقی سوی دلدار می رویم. این شاخه رز دهنده دستی بود است، این می لب لعل می پرستی بود است، این نشعه که جان شیفته حالت اوست، طرز نگهی ز چشم مستی بود است. از تو ای دو به دام تو در بر سر وحدت آگاهی Wow.